تقدر حسن وجمال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میرے آقا دا حسن و جمال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نہیں سگنے دی نہیں سگنے دی نہیں سگنے دی کوئی مثال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میرے آقا دا حسن و جمال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر. اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر. تے جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر. اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر. جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر. شجر او کی کرے ہوتا اوکھا کم نہیں بس او مل کے کرے میرے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. پر آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. خریدا تھا میرے آقا نے کوئی بتا سکتا ہے پنڈال میں سے کس کو خریدا تھا؟ کوئی آواز آ رہی ہے کس کو خریدا تھا؟ کون بلال؟ وہی بلال وہی بلال شاہ صاحب وہی بلال کہ جنا کعبے دی چھت تے وی دتی اذان. او جنا کعبے دی چھت تے وی دتی اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنا کعبے دی چھت تے وی دتی اذان. اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان محمد رسول اللہ. ایسی سبحان اللہ چاہیے دیئے کہ اج میرا نبی تہاڈا نبی ساڈا سارے دا نبی ساڈے کولو راضی ہو جاوے. میں کہاں گا اشہد ان محمد رسول اللہ پتہ لگ جائے کون کتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ سکدا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ سارے غلام چو وکری شان ہن میں ویکھاں گا کہ میرے بلال حبشی تے کس کس دا ہاتھ بلند ہوندا ہے کون سبحان اللہ کہندا ہے او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ کیوں آخر تے آئی کیونکہ ڈاچی بیمار سی ڈاچی کمزور سی اونٹنی کمزور سی ٹردی نہیں سی مائی حلیمہ ہلکا جیا اونٹنی توڑ دی پھر رک جاندی پھر توڑ دی پھر رک جاندی پر جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کتے نا آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ جدوں آقا نو پایا تے ٹھگری کیتے نا ٹھگری کیتے نا پھر اسی کیوں نہ کہیے اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ تیری اونٹنی دی چھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حلیمہ تیری اونٹنی دی چھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی کیونکہ اس ذکر نبی تو بنا کچھ بھی نہیں صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی اس ذکر نبی تو بنا کچھ بھی نہیں بس روے نسبت جے ناتا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال